राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो बांस का दंड होता है, ब्रह्मचारी के पलाश का दंड होता है, तो दंड है उतना ही हो जितने वो है बड़े, बड़े से बड़े लाठी होते कान तक, अपने से कान तक ही बड़ी लाठी, ये माफ है उसका। तो बावन भगवान के लाठी थी बावन भगवान कान तक, और नापने लगे तो महाराज ऐसे लंबे हुए, सबसे छोटे रूप सबसे लंबे हुए, जितने भगवान के अवतार है सबसे लंबे अवतार। तो लंबे अवतार हुए तो लाठी छोटी हुई तो दांत घुसने काम नहीं आए बावन भगवान के, बावन भगवान की लाठी दांत तो लाठी भी बढ़ गई। अब सूखी लाठी बढ़िया करे, क्यों बढ़ गई कि बड़ से यहां बड़ होते भाई, बड़ों के हाथ में थी तुलसी बड़ प्रताप दे दंड गए ब्रह्मांड। इतनी कोई लकड़ी बढ़िया करती है, किसी वृक्ष की नहीं बढ़ती, कल वृक्ष की लकड़ी इतनी बढ़िया मैंने सुनी नहीं सुनी। जो कल वृक्ष है ना जो विचार का जो देने वाला, तो क्यों बढ़ गई कि बड़ से यहां बड़ों के हाथ में थी, तो बड़ों के हाथ में होते ही बड़े हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के साथ एक हो जाने से वे गुरुजन बड़े हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कि बड़े से यहां बड़ों ने सेवन किया, अगर बड़ों के सेवन से बड़ा नहीं हो तो बड़ा होने कोई उपाय है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते मोरे मन प्रभु अश विश्वास था राम ते अधिक राम करदास, भगवान से अधिक भगवान के दास है। क्यों है भगवान के हैं, राम सिंधु घन सुचन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु राम जी तो है समुद्र, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो है बदल। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि, भगवान है चंदन के वृक्ष और संत है समीरा पवन। तो समुद्र में बहुत जल भरा रहता है, परंतु हमारे को तो बदल से मिलता है ना, भरा रहे हम क्या करें उसके, समुद्र भरा है पड़ा है। और समुद्र में होता है जल कड़वा खारा, पी नहीं सकते, आंख पड़ जाए आंख सरफ सराब, कहीं घाव हो जाए तो बड़ो जोर से लगता है, पर बदल में आ जाए तब मीठा होता है, अमृत से अधिकार ऐसा प्यारा मीठा जल होता है। अरे मीठा जीवनम भुवनम जलम, जीवन हो जाता है जीवन, वर्षा होने पर सब जीव स्थावर जंगम सबके सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो वो समुद्र का जल तो है परंतु होता है बदलों के द्वारा, और बदलों के द्वारा ही इतना मीठा होता है, तृप्तिकारक होता है, भड़का होता है, शब्द तृप्त करने वाला होता है। ऐसे ही शास्त्रों का वेदों का जो तत्व है, रहस्य है, वो संतों के द्वारा मिलता है ना, तो बड़ा मीठा मिलता है, बड़ा श्रेष्ठ मिलता है, उत्तम मिलता है। वो समुद्र खुद आ जाए तो डूब जाए मेरा समुद्र, या समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए, बदल नहीं आवे तो मुश्किल हो जाए। तो समुद्र का जल होने पर भी संत महात्माओं के द्वारा मिलता है। संत महात्मा का मर्म लोग समझे साधु वेश, साधु वेश नहीं है। साधु वेश तो कालने में भी साधु वेश था, कपट मुनि का भी साधु वेश था, नाम भी एक तनु है हमारा, जब सृष्टि सबसे पैदा हुआ हूं। रावण भी साधु वेश में ही था, वेश की महिमा नहीं है। किए कुबेश जगत सन्मानो, जिन जगत जाम हनुमानो, किए कुबेश बंदर और भालू, ये कोई बढ़िया चीज होती है। हनुमान जी ने कहा प्राद ले जो नाम हमारा, ताद्रता इंद मिले हारा, सुबह नाम ले तो दिन में भोजन नहीं मिले, ऐसा तो मैं हूं। तो बंदरकारी ने कहा दर्शन बड़े थोड़े ही होता है, और जगत जाम हनुमान, हनुमान जी महाराज कितनी महिमा विलक्षण, कभी आयो की महिमा है। राम जी का जहाँ मंदिर होता है वहां तो हनुमान जी का होता ही है, परंतु वहां स्वतंत्र भी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर हो वहां राम जी का हो, ये नियम नहीं है। राम जी का मंदिर हो तो वो हनुमान जी का तो नियम है, तो हनुमान जी ने स्वतंत्र है। तो मंदिरों की गणना जाते हो ना, तो आपका छोटा बच्चा खेल रहा है आंगन में, आप जाकर बैठ गए, बच्चे ने आकर एक ताली दे दी छोटी सी आपके हाथ में, अगर आप दिख रहे ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़े गर्स मेरे से बड़ा, मैं तो जानता हूं तुम इतना बड़ा हो जा। क्या किया, चाबी दे दी आपको, वो चाबी आपके लिए दुर्लभ थी, अलग ही वस्तु थी। अरे लया को आप ही दे लाए, वो भी आपकी लाई, और आंगन भी आपका, टावर भी आप गई, बच्चा भी आप गई, परंतु उसकी जो ये देने की एक चेष्टा है, वो चेष्टा कितनी प्यारी लगती है पिताजी को अपने से बड़ा। इस तरह से भगवान के भक्त भगवान को चीज देते हैं, भगवान बड़े खुश हो जाते, इतना बड़ा हो जाए। तो कोई ऐसी चीज दे दे भगवान को, भगवान के पास है ही नहीं, कौन से लाए, वो खुद के पास आया, परंतु उसका भाव है पत्र पुष्प फलम तो यो में भक्तिया प्रति भक्ति से देता है, तो भक्ति में तो बसना भी भगवान को खा लेता हूँ। अरे पत्ता खाने का थोड़ा ही होता है, पुष्प खाने का होता है, पत्र पुष्प बालक को देखो पत्र देखे तो सर मुख बिठा ले जाए, ऐसे भगवान को देते तो भगवान पागल हो जाते, इतने खुश हो जाते, वो मदद लेते हैं, बड़े बड़े खुश होते हैं। सजरो क्या बताओ, कितने भगवान सुलभ है हमारे, कितने बड़े, अरे कितने कितने कोमल है, और कितने महान है, उनसे कोई बड़ा हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई न तत्सभ समान भी कोई नहीं, तो अरे कैसे होगा। वे भगवान भक्त के वश में होते आए, भक्त के वश में हो जाए, बालक के वश में हो जाता है पिता माता, बैठा है पिताजी और कुश्ती आता है, वो पिताजी को गिरा दिया, बड़ा खुश हो जाता है। तो बल किसका, बच्चा किसका, स्थान किसका, सब पिताजी का ही, ऐसे परमात्मा का ही सब, उसी में से भगवान के अर्पण करे पत्र पुष्प पत्ता दे दिया, बना द्रौपदी ने पत्ता दे दिया, गजराज ने पुष्प दे दिया, और शबरी ने फल दे दिया, रंत देव ने जल दे दिया, कितनी महिमा उनकी है। यो में भक्तिया, वो पत्र पुष्प फल जल की बात नहीं, भक्तिया प्रयासती है तद भक्ति को, भक्ति दो वर्ष शब्द है भक्ति का, भक्ति से देता है, ऐसा भक्ति का दिया उपहार अष्टामी प्रतात्मना, तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान की संसार की भूख मिटाते हैं भगवान, और भगवान की भूख मिटाता है भगत। भाव के भूखे हैं भगवान, भूखा मने भगवान, तो इस बात का है सहरसा से पूछा लोगों ने कि आप इतना धन खर्च करते हो नरसी के भरोसे या गवनी जावनी फिर आना जाना कुछ नहीं है, आप जानते हो कि नहीं इसके भरोसे कैसे खर्च कर रहे हो। दिखते रहते महद दिशो चलो चाल गुमार चौका अच्छा शेठ मालूम देते हो आप, शेठ तो बड़े चतुर होते हैं, आप चाल गुमार के चलते हो, ये क्या बुद्धिमानी कर रहे हो, बस कुछ आने जाने है नहीं यहाँ, ये भूल करो पहरा भूल कर करते हो महाराज, कह देते सो ले दे सो नहीं तो कह दे सो उधार में उधार आने की सब भाग रहा है बाबा जी जाते हैं कुछ नहीं है इनके पास में, समझे माथे के ऊपर टोली की पूना में लंगोट तो भगवान कहते हैं नरसी यादू सेठ में साध गुमाचता अरे भरा आसरे पेट दूर दिशा और मैं बसा दूर देश रहते हैं और हमारे तो शेर से ही प्रताप है, शेर से प्रताप शेठ नरसी आदू सेठ मैं साध गुमाचता सदर गुमाचता नरसी जी भोग लगाते हैं नहीं रोजाना तो भगवान को भोजन होता है ना तो भ्रमाश्र पेट आपका पेट भरता मान तो भोजन कराने वाला यही है अन्न देने वाला सब, तो भगवान बड़े राजी होते हैं भगवान की भूख मिटा देते हैं, ऐसे भक्तों की संतों की महिमा अपार है असीम है। सुनिए 360 मुनि माँ ऊपर कृपा घनी अरे बेचे तो बिक जाओ नरसी मारो सिर धनी 360 मुनि मैं महाराजा ने संतों के नित्री दिवाली महाराज नित्री दिवाली 360 मुनि में सगड़ा दिन का दिन सबका सब मुनि में 360 मुनि संतो मारे नित्री दिवाली महाराज रुद्री दिवाली तो 360 मुनि में महाऊप के बने रुद्र नहीं याद करे वो दिन उन्हें याद ही नहीं करते 360 मुनि में हमारी इज्जत नहीं है हमारी इज्जत सदा 360 मुनि माओ पर कृपा घड़ी वैसे तो बिक जाऊ नरसी मांगो सिर धनी नरसी मालिक है बिक्री कर सके बने खड़ा इंतजाम कर सके ये क्या है ये संतों की महिमा है। वे संत महात्मा किसी को स्वीकार कर ले कितनी ऊंची दर्जे की चीज है कितनी उत्तम चीज है कितनी श्रेष्ठ चीज है। बड़े भाग्य पाई ये सत्संगा बिना प्रयास हो ये भव भंगा। राम जी के पास में सनकादि आए हैं तो भगवान बड़े खुश हुए अपना पीतम्बर बिछाते अरे संत आ गए हमारे घर पर संत आ गए। अध्यात्म रामायण में नारद जी आए हैं तो बड़े खुश हुए सीता जी को लाओ जल लाओ संतों का चरण धोवा चलते संत आ गया है कृपा होगी संतों की ऐसे सनकादिकों का आदर करते हैं बड़े भाग पाए संतों का संग भाग्य से मिलता है बिना ही प्रयास हो भगवंगा संसार का नाश हो गया बिना प्रयास संत इस वजह से बड़ी महिमा गई भगवान ने बड़े खुश हो गए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से बड़े हो जाते हैं तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा तो वर्षा करते हैं और चंदन तरु हरि भगवान है चंदन के वृक्ष और संत है पवन तो चंदन जाके सुगंध लगे चंदन की चंदन होते भारत राय दूसरे वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। तो ये दो दृष्टांत दिए तो चंद्र का दृष्टांत दिया है ज्ञान मार्ग के संतों का और जल का दृष्टांत दिया है भक्ति मार्ग के संतों का तो भक्ति मार्ग में तरांतर कर देते हैं सर भगवान प्रेम में व्यस्त रहते हैं लबालब भर प्रेम सर दिखाई मोहर हो जाए से तरांतर हो जाए अरवे हो जाए चंद हे सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप सर्व ब्रह्म सर्व ब्रह्मात्मकम से कितनी गली संपाद है आत्म विद्या आत्म मनीषया विद्या आत्म मनीषया परिप्रसन्न उपरी सर्वत्म मुक्त संशया तो ब्रह्म रूप हो जाए तो चंद्र रूप हो जाते हैं। और प्रेमी भगत है महाराज, जहाँ जाते हैं जिस जगह वह जगह तरी छा जाती है, बाहर भीतर मुश्किल से पैसे हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम भगत बन सुनो खगर आई, आभ्यंतर मल कब न जाई। काकभूषण जी कहते हैं सुनो जी गरुड़ जी महाराज, प्रेम भक्ति के बिना भीतर का मल नहीं जाता, सूक्ष्म मल भीतर रह जाता है। और प्रेम भक्ति होती है और तरह अंतर हो जाता है, बड़ा सब भीतर का सूक्ष्म मल भी चला जाता है। ज्ञान मान विमत भव भर हरण भगत न आदरी, ज्ञान मान विमत, ज्ञान के मान के मत वाले हो गए, हम ज्ञानी हैं, हम ब्रह्माश में भव भय हरण भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ में पतत हम देखत हरी। वेद गते हम देखते हैं महाराज आपकी भक्ति आदर नहीं करते, तो महाराज ऊंचे पद मनुष्य शरीर में जाकर मनुष्य में जहाँ परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया, वहां से भी भक्ति बिना पतत नहीं करा। यन्येर्विन्दास विमुक्त मानिन त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आर्य कृष्ण परम पदं ततो पतन्त्यथो अनात्मित युष्मदग्रय। आपके चरणों का आश्रय नहीं लेने से अच्छे अच्छे ऊंचे ब्रह्म लोक तक के पद को जाकर के अधः पतन्ति गिर जाते हैं। तथा न तेरे माधव तावका जना, वैसे आपके जन नहीं होते, भगवान के शरण हो जाते हैं। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक प्रभु प्रभो। हे प्रभो त्वया विगुप्ता आपके रक्षक आप होंगे। सीम की चाप सके गुप्तासु बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान के जैसे सभापति जैसे काम क्रोध लोभ आदि क्या उसको कर सके, कुछ नहीं कर सकते। बड़ रखवार रमापति जासु तो ऊपर क्या करे, तो आप युक्ता विचरन्ति निर्भया विजयका नीपक, जो विघ्न है विघ्नों को भी अनेक विघ्नों की सेना के सेनापति बड़े बड़े विघ्न उनके मस्तक ऊपर तुलते हैं। ध्रुव जी महाराज जाके ध्रुव लोग को तो मौत आई तो मौत के माथे ऊपर पग धर गए चले गए, मौत तो सब खा जाती है ना, माथे पग देती है। भक्तों की मैं देखो मिली सुन देखो कितने विचित्र हुए हैं। तो विनायक का नहीं पग मूर्ध जितने विघ्न आज है बड़े बड़े विनय उनके मस्तक के ऊपर नाचते हैं वो। त्वया विगुप्ता आप संरक्षित है, तो भगवत भगवान के लिए रक्षा करते सदा, तो भगवान के भक्तों की महिमा अपार है असीम है। तो वो जो संतों की महिमा है ना वो ही गुरु की महिमा है। वे किसी को स्वीकार कर लेना बहुत विलक्षण बात है, वे जल्दी स्वीकार नहीं करते, अपनी बात मुश्किल है। या त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्या विलक्षण बात है। तो संत महात्मा किसी को स्वीकार कर ले, देखो भगवान की प्राप्ति कठिन है परंतु संतों के द्वारा बहुत ही सुख हो जाती है। लोग लड़ाई करते हैं पर वकील के द्वारा करते हैं ना, वकील एक पॉइंट बता दे एक पॉइंट उसमें जीत जाएगा तू। ऐसे संत महात्माओं के पास भगवान की प्राप्ति के बड़े विलक्ष पॉइंट होते हैं, चाबी होती चाबी। सुनिए वे संत होते हैं मर्म के, भीतर के मर्म को जानते हैं। ये शेठ लोग है ना, इनको कोई आज्ञा लेनी हो परमिशन, बड़े बहादुर है बड़े बड़े राज अफसर है, तो अफसर जा रहे क्रिया करे तो नहीं दे दो, ये समझते हैं, ये बहुत समझते हैं, क्या करते हैं कि तो उनकी स्त्री को जार डाली देते हैं। वो समझते हैं कहाँ दबता है ये नाड़ है, ये दबो चटकन सीधे हो जाएंगे, उसी कारण से महाराज बड़े बड़े काम हो जाए। ऐसे भगवान है रे भगवान, भगवान की भी नाड़ है ऐसी, वो दबाई भगवान सू नहीं करते। नारद में क्या करे भगवान, भगवान की नाड़ क्या है, ये संत महात्मा बताते, हमने सुना है, पुस्तक में देखा, रामायण में आया, रामायण में आया भगवान की नाड़ी, वो दब जाए तो फिर भगवान चूर नहीं करते, भगवान की ताकत बंद हो जाती है। वो क्या है, एक बाण करुणा निधान की, सोपिए जाके गति नान की, अनन्य भाव अनन्य, अनन्य संत बंधु अनन्य चेता सत्तम मोयो मां स्मृति दृश्य हम सुलभ। एक बार आया गीता भर में सुलभ पद एक बार आया अनन्य, और सब तरह से विद्याटा दे, और तरह से एक काम भगवान में अनन्य, अन्य कोई है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माहे सुपने वान पुरुष जग नाही, उत्तम पतिव्रता होती है कि सुपने में दूसरा पुरुष है ही नहीं, पुरुष एक ही है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, पतिव्रता रहे पति के पास, यू साहेब के ढिगरे दासा, संतों की वाणी में आता है जैसे पतिव्रता पति परायण होती है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान ही परायण होते हैं। एक आसुर एक बदल एक आसुर विश्वास, एक आसुर एक बदल एक आसुर विश्वास, एक राम घन श्याम तो चातक तुलसीदास, घन श्याम के बीच में घन श्याम, घन श्याम चातक के लिए वो बदल की मूल, ऐसे में भगवान की तरफ ही दृष्टि रखते हैं, भगवान ही जो कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो दुख ही बसते होगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जाके सिर बोल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई किसी परवाही नहीं है। रण जी रूठे तो मारो कोई कर सी मैं तो गोबर का गुण गाशा मारे हरिभिंद्र में नृत्य करा शायद गुगरिया कब काशा कैसी बड़ी बात है, निर्देश निशंक है, निर्भय है, निशोक है, निशंक है, कोई बात घर नहीं है, भगवान जिसके पक्ष में आए और क्या चाहिए। ऐसे भगवान के भरोसे महाराज छोटे से छोटा जंतु लघु जना सज्जन संग संगात करो तो दुस्ताद्य पशु साध्यम, लघुर जना छोटे से छोटा भी अगर बड़ों का संग कर ले, कोई महात्मा का संग होता का संग हो जाए तो दुस्साध्य सुसाध्य कर ले, पुष्पाश्रया चुम्बति चंद्र बिंबम, फूल में जाकर बैठ गई एक छोटी कीड़ी चींटी, छोटी सी कीड़ी फूल किस दिन ले जाकर भगवान शंकर के चढ़ा दिया तो फूल निकल गया, वो चली जाए चंद्रमा के पास, वो चंद्रमा का अमृत पी रही है, भगवान शंकर के ललाट में चंद्रमा, उस चंद्रमा का अमृत पी रही है चींटी, वहां पर शक्ति है ताकत है वहां पहुंच जाए, पुष्पाश्रया फूल की आश्रित हो गई, फूल सराया वही चिपक दिया, बोले फूल तो गिर गया, वो अपने दिल का चुंबक चंद्र बिंबम चंद्रमा का पल पी रही है। तो भाई बड़ों का आश्रय ऐसा होता है, तो संत महात्माओं की कृपा से उनके आश्रय से लघु देना छोटे से छोटा सुगमता से चला जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने सब ग्रंथ लिखे, पीछे लिखे विनय पत्रिका, भगवान को विनय पत्रिका लिखी, नम्रता पत्रिका, उस पत्रिका में ऐसे विलक्षण विलक्षण पद है, साधक देखता है तो ऐसा मालूम होता है मेरा ही चित्रण किया है, इतिशय पति है मेरा ही मन चिंतन हुआ ऐसा दिखता है वो, तो मेरा तो मेरा भाव हुआ तो गोस्वामी जी के पदों के अनुसार अपना जीवन बनावे तो गोस्वामी जी का पत्र जाता है उसी साथ उसका पत्र ही चला जाता है, तो बड़े बड़े पत्र का पत्र देने वाले राजाओं को उसके साथ में पूजा नाग ने अपना भी चटा चला जाए। तो विनय पत्रिका रघुनाथ जी महाराज की दरबार में जाती है, रघुनाथ है तो सही है, रघुनाथ जी सही करती है ठीक है, बिना पत्र एक बार भगवान प्रसन्न कर दिए, तो उसमें जो अपना भाव बनाते वैसे ही मेरे पत्र के अनुसार काम बढ़ गया। तो भाई बड़ों के सहारे से काम होता है, वो स्वतंत्रता से नहीं होता है। कितना जोर लगे स्वतंत्र करे, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पहले जो अच्छे अच्छे कवि पोंगो वाल्मीकि आदि कौकुंगो नाना अच्छे अच्छे राजा कवि बने, उन्होंने कितना संसार समुद्र से तरने के लिए बड़े बड़े पुल बना दिए। और तेज मंग सुलभति भाई, उस मार्ग से बड़ी सुलभ बात है, हम भी चले जाए उसमें पीपी परम पिपीर का संपारे जाए। उस सेतु बंद के ऊपर छोटी छोटी कीड़ी आप आराम से उस पार फेंक जाती है। कितना बड़ा समुद्र, आधी भी जाते मुश्किल होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के जो बनाए रामचरित्र, उस बल में चलते चलते मैं भी पास रह जाऊंगा। तो गोस्वामी जी लेके वेद हमारे लिए कितनी सुलभ हो गई, रामायण का पाठ करे मस्ती से बड़ी पढ़ाई सेतु कल्याण कल्प धरु है मोज किया। तो संत महात्माओं के सहारे से परमात्मा सुलभ हो जाते, दुर्लभ नहीं रहते। सब लोग कहते भगवान दुर्लभ है दुर्लभ है। अरे भाई छोटा बच्चा है, वो अगर माँ की गोदी में चला जाए तो क्या जो हो रहा है। माँ है बड़ी महारानी, बड़े भाई महाराजा थे, आज उसकी महारानी है, वहां तक किसी की पहुंच हो महाराज दर्शन ही नहीं होते। असूर्यम पश्या राजदारा आता है, सूर्य भी नहीं देखता, ऐसी रानी बड़ी भारी है, बालक गोद में चला जाता है, पकड़ देता है बालक। कितनी सुगुण बात है। तो क्या है, मेरी है माँ, माँ मेरी है, माँ पर अधिकार है, गोदी में बैठा है। दूसरा भाई कहते मैं गोदी में, मेरी माँ है ना, तेरी ना नहीं होने दूंगा। छोटा कहता है बड़े भाई को, तेरी माँ होने नहीं दूंगा मैं, मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, पूरा कब्जा अपना माता रे पर पूरा कब्जा, मेरे हुक्म से तेरी माँ हो सकती है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ मेरी है। तो माँ भी हंसती है, बड़ा भाई भी हंसता है, बालक कहता कब्जा समझे। ऐसे भगवान पर कब्जा कर देते हैं भोले भाले, सीधे साधे भगत होते हैं। चतुराई में चलेगी या चतुराई में चले भाई, या तो सीधा पड़ा अपना पना प्यार, मेरे तो मेरे धर्म भगवान मेरे, तो ये मेरापन इतना मीठा है, इतना विचित्र है, इतना विचित्र, दूसरा न कोई, दूसरे किसी से भी मन नहीं, एक भगवान की तरफ ही है, भगवान ही बस एक ही, ऐसा भाव वाला है उसके भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे अनन्य भाव से भगवान की तरफ लगने वाले वही संत उत्तम होते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञान मान विपत्ति ने उनकी अपेक्षा भक्ति की बात बहुत विशेष बताई गई है, गीता में भक्ति की बात विशेष बताई। गीता में ज्ञानी पद भक्त के लिए आया है, परमात्मा के प्यारे ऊंचे भक्त होते हैं वो तो ज्ञानी है ही, परंतु साधन करने में शुरू होते हैं तो महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशुता भजन त्यान बदसा, भजन करने वाले साधक भी महात्मा और वासुदेव सरमति से महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा गुणातीत के लिए नहीं आया, योगी के लिए नहीं आया, ध्यानी के लिए नहीं आया, भक्त के लिए आया, सिद्ध के लिए, और साधक के लिए भी महात्मा। और भगवान का समग्र मेरा रूप वो ब्रह्म रूप है, एक रूप है, और ये ब्रह्म समग्र रूप है, असम स्वयं समग्र नाम यथा ज्ञा से। तो भगवान कृपा का सहारा लेते हैं, करवा जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रति यत्न दिए, भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करते तया भी मिलते। निकाल दे तू थोड़ा जया पीछे मारे कूटे कहीं निकले पशु तो निकले निकले तो भक्ति को छोड़ करके क्लेशन दिए, केवल बोध लग दे, केवल ज्ञान के लिए क्लेशन दिए, तेषां क्लेशल एव सिद्धये, तेषां असो क्लेशल एव शिष्यते, दान्यत् यथा स्थूल तुषाम घातिर। भगवान की प्यारी भक्ति भगवान के तत्वता से लग जाए, और वो भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी मैं बिनु सत संगन पावई प्राणी। भक्ति तात अनुपद सुख मूला और मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मिला, सुख मूल कैसे अनुकूल सुख मूला, सबसे श्रेष्ठ। उसके सवार कोई सुख हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। अनुपम उपमा है ही नहीं उसी। उपमा कैसे, भगवान एक है, अब भगवान के समान दूसरे जाओ तो उपमा लगे। अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। संत महात्मा को तो भक्ति मिल जाती है, कितनी विलक्षण बात है। भागवत के माता माता है ना, भक्ति के द्वारा बुलाए आ जाती निष्क्रिय सुख, निष्क्रिय सुख। भक्ति कहती भगवान को जाना पड़ता है। भक्ति हम एक या ग्राह्य सदै आत्मा सबकी आत्मा भगवान, भक्ति से पकड़े माते भगवान, भगवान को पकड़ देती भक्ति। तो ऐसे भक्त होते भगवान के उन माधुओं की कृपा से। देखो भाई, आज दिन तक जो इतना ये प्रचार हो रहा है और भगवान की बातें हो रही है शास्त्रों के द्वारा, ये सब के सब भगवान के द्वारा हो रही है। और भगवान आते भक्त के द्वारा, भगवान अवतार भक्तों के लिए लेते हैं कि भक्तों को श्रृंगार कर सकते हैं, कर सकते करते ही रहते हैं। भगवान बिना अवतार दिए दुष्टों का विनाश कर दे, धर्म की स्थापना सब कुछ कर दे, पर परित्राण साधु ना, हम साधुओं को परित्राण कैसे करे। परित्राण का रक्षा का नहीं है, भक्त रक्षा करे। भक्त रक्षा करे, भक्त के तन धान्य की कोई मुंह होता है, उसके शरीर का मुंह है जो भी रक्षा करे। अरे उनका भाव है हम भगवान के साथ खेले कन्हैया से चढ़ी लेंगे, चढ़ी घोड़ा बनो चापू घोड़े बनते वहां जाओ। भगवान भी करे साला की तो हलचल करो, दूर करो हरि अपने गैया गैया दूर करो। खेल में का करो गुसाइया, खेल में कोई मालिक होता है किसी का? कहा भी अधिक जो गैया तेरे अधिक गाय होगी तुम्हें मालिक हो गया, नहीं खिलाएंगे तो नहीं भैया नहीं खेलोगे। भगवान ना करो करते सुनिए। फिर गोपिका वो कहती है तुम क्या करते हो लाले में, वो तो हमारे पैरों पड़ता है, ले ले मेरे पैर फूल ले फूल ले। भक्तों के वश में होता है भगवान, साथ खेलते है चढ़ी लेते। साकम विजर्रु कृत पुण्य पुण्या अहोभाग्यम अहोभाग्यम दंड गोपुषण यन वित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातम अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप भूषण। नंद जी गोप जी के जो ब्रज में रहने वाले गोप गुआ है, कितना बड़ा भाग्य है, कई पुण्य पूजा कितना पुण्य किया है। शाकम भजन भगवान के साथ खेलते हैं, कदुआ कदुआ कहकर कहते हैं, कदुआ गर्ज करता है। भगवान की ठकुराई चलती नहीं भक्तों के आगे, राक्षसों की तो मिटती नहीं, राक्षसों से भगवान ठकराई कमी आती नहीं, पर भगवान की भक्तों के चलती नहीं। भगवान बात बात हो जाते। तो ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वो जिसको मिल जाए चाहे कृपा हो जाए, फिर उनका क्या कहना है, मौज हो जाती है। सजनो ऐसे भक्त सब बन सकते हैं, सब। अब से सुदुराचार्य दुराचारी से दुराचारी, सुदुराचार्य बढ़िया दुराचारी मेरे भजन में लग जाए भक्त हो जाए क्षिप्रम भव धर्मात्मा। तो इतने सत्संग करने वाले हैं, सबसे अति अधिक पापी तो कोई मिलते ही नहीं। पापी से पापी भी क्षिप्रम भवन धर्मात्मा। अपने करो हिम्मत सब भगवान के हमें, केवल सन्मुख हो जीव हो जब एक जन्म कोट अग्नाश ही तब ही केवल भगवान की तरफ निश्चय कर दो। सम्यक निश्चय किया कि भगवान की तरफ चलना है अपने भाई। अब भगवान जब चलेंगे, जो पहले गए दिन सो गए, अब ना नशा नहीं अब ना नशे यहाँ, तारी नाश किया सो किया अब नाश नहीं करना था, अब तो भगवान में लग गए मेरे तो मेरे सज्जनो। बहुत काम किया आपने, कई भोग भोगे हैं, बहुत से रुपये कमाए हैं, बहुत से और ही कई उत्पादन धंधा कई किया है आपने, अब थोड़ा ये भी करके देखो, देखो तो सही है? और करके तो देख ही लिया, कोई तृप्ति हो गई तो नहीं हुई है, तो अब क्या भयम रह गया, हमें ये भगवान हुए समझा कुछ तो निश्चय कर लिया। तब तो भाई भगवान भी लगेंगे। अब जितनी उम्र बाकी रह गई है भगवान ही करेंगे, घर का काम घर का नहीं करेंगे। ये जब एक बात है, मेरे से पूछा कि घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। मैंने कहा घर का काम आज ही छोड़ लो, अंजन कहां आंख नहीं फूटे, जैसे आंख फूट जाओ अंजन क्या काम का, तो आज तेज कर लो घर का काम कहेंगे नहीं, कभी भी करेंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य आ रहा, क्या बात कहते हैं, बात सच्ची कहते हैं, अपने घर का काम नहीं करेगा, घर को अपना मानेंगे ही नहीं, भगवान की घर का काम करेंगे। भगवान का ही मैल, भगवान का ही घर, भगवान का ही धनदार, भगवान के पदार्थ, भगवान के जन, भगवान का ही भोजन, भगवान का ही जल, भगवान का ही कपड़ा, तुम ही निवेद भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही प्रसाद ही प्रसाद। कण का मात लिए बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ पसार देते, छोटा सा कण का दिन राजी हो जाते हैं। क्या वो मिठाई की भूख है, भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद प्रसाद पट भूषण, गला भी भगवान का प्रसाद, कपड़ा भी भगवान का प्रसाद, भोजन भी भगवान का प्रसाद, मकान भी भगवान का प्रसाद, रहना भी भगवान का प्रसाद। कैसे बोलो, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु दान भरपूर्ण कर, ऐसे भगवान का भाई संकेत हो गया। ऐसे प्रेम से करो कीर्तन, तब भी रो करके ये मौका, अकेले आप भजन कर सकते हो, अकेले पुस्तक पढ़ सकते हो, वेद नाम जप कर सकते हो, मगर हजारों के साथ में ऐसा कीर्तन किया जाए, एक एक को सैकड़ों हजारों गुना फल होता है, सबका साथ होता है। तो ऐसे मस्त होकर के भगवान में मन लगा करके सच्चे हृदय से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। कलो केशव कीर्तनाद, कलो तत्धरि कीर्तनाद, अरे वो साथ में मिलकर किया जाए, तो ऐसा आनंद भाई बार बार ये मिलता नहीं है। पुस्तक पढ़ सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, अकेले पदी गा सकते हैं, बस सब साथ मिलकर करें, ये किसी हाथ की बात है। अपने को मिला है सुलभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, तो मस्त होकर के आप बीच करके देखे चारों तरफ भगवान है, हमारे आज आवाज आ रही है, पुत्र तन्मय तया तरव विवेदू, चारों तरफ उस भगवान की आज आ रही है, भगवान के नाम इधर ही आ रही है, भगवान ही कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे मस्त होकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, भाई और बहन इकट्ठे हो गए साथ मिल करके, कितनी मौज में हो जाए, सारा भाई सुना देकर।